yo chimi mukelenge o soki olobi lelo boya ngai mwana mama nakomisala mabe pamelo okomema kambole soki olobi lelo boya ngai mwana mama nakomi sala mabe pamelo okomema ngambo e Bon d'amitié.